öyle bir kişi yani şikayet edip oraya geldiği zaman bu da bağışlandı buna mesela Mutezile yani, itiraz ediyorlar Kelamcılar mesela hadisin kendisinden işte tam şirk ehliyse affedilmez mesela diyorlar. Yok şirk ehliyse nasıl affedilebilir? Allah o adama tevhid verir. Tevhid verdikten sonra Allah subhanahu wa ta'ala onu bağışlamış cennetine koymuş olur. Hani manayı gene böyle doğru tevil edebiliriz. Çünkü şeriatın nasları birbiriyle çelişmez. Şimdi görmek istemeyene bir şey gösteremezsiniz. Yani onun altını açıkça çizerek net bir şekilde söyleyeyim. Onlar Allah'tan korkup doğru insanlar olsalar Kur'an'da da buna benzer birçok çelişki kendilerince akıllarıyla çıkartabilirler. Ama biz Kur'an'ı Allah'ın katından olduğunu bildiğimiz için ve onda ihtilaf olmadığına elhamdülillah kesin kez iman ettiğimiz için ne yapıyoruz? Çelişkiliymiş gibi görülen yerleri cem ediyoruz. Çelişkiliymiş gibi görülen yerleri doğru yorumunu, doğru tevilini yapıyoruz. Niye? Anlamak için. Ama onlar sünnet problemi olduğu için, hani sünnete iman gibi bir problemleri olduğu için, sünneti kötülemek ve aşağılamak istedikleri için sünnete bu tarz müteşabih yorumlarla eleştiride bulunuyorlar. Dediğim gibi yani onları ispat edebilecek bir gücümüz yok bizim maalesef. Biz hiçbir şey ispat edemeyiz o adamlara. Yani bir ateist de mesela Kur'an'dan delil getirmez ne kadar mantıksız bir şey. Bizim de o adamlarla sünnet hakkında, sünnet üzerinden konuşmamız o kadar mantıksız bir şey. Kabul etmediği bir şeyden konuşulmaz. O akılla reddettiği için bizim akılla hadislerin ve sünnetin bir peygamberin göstermesinin varlığını akılla ispat etmemiz lazım. Ateistlere de bizim ispatımız sadece akılla olur yani. Ateist bir adam biz Kur'an'la veya sünnetle herhangi bir ispat getiremeyiz arkadaşlar. Çünkü o adam zaten onu kabul etmiyor. Tutarsız. O bizden oradan delil isterse o bir kere ahmak kendi dinini bilmiyor. O bir kere ahmak kendi dinini bilmiyor. Yani bir adam hadis eleştirirken hadis delil getirirse olmaz yani. Ya o zaman diyeceksin ki hadislerin hepsi batıldır, merduttur. Ben aklen böyle görüyorum. Kur'an gibi korunmuş değildir diyeceksin. Net konuşacaksın. Ya da böyle kalkıp hadisten delil getirip bak bu şu tarihte söylenmiş, bu da şu tarihte söylenmiş ama bu iki hadis arasında çelişki var dersen o iki tarihi niye kabul ediyorsun? Onların yalan bütün sünnete yalan diyorsun diye niye o ikisi doğru oldu? Onlar da yalan o zaman. Yani senin anlayışında. Arapların bir atasözü var şu an aklımda değil. Anlamak istemeyen adama bir şey anlatamayız biz. O yüzden yani o müteşabih bir yorum olacak Nas'ın geneline. Evet. Hocam bu akılcı tayfeler hani bidat tayfeleri sünneti kabul etmiyor ya. Evet. Hani bu cennet cehennem şeyleri hani kabir olayı olsun bu Nas'larda da hani Kur'an'da da geçmiyor mu? Onlar bunu... Kabirle alakalı olarak kabir azabıyla alakalı Kur'an'da o Gafir suresinde okuduğum ayeti alimler delil getiriyorlar. Gece ve gündüz ateşe sunulurlar. Kıyamet günde denilir ki ateşin en şiddetlisine sokun. Bir de Tekassur suresini getiriyorlar. Ali radıyallahu anhudan bir rivayet var. Bu ayetler indiği zaman biz iman ettik ki kabir azabı haktır diyor. Gene onun haricinde sünnette tabi bir dünya hadis var. Hani Kur'an'ın dışında sünnette bir dünya hadis var. Ama Kur'an'dan da dediğim ayetler açıkça delalet ediyor bunlara. Dolayısıyla aslında Kur'an'da da sabit olan bir bilgi ama diyorum ya görmek istemeyene bir şey gösteremezsiniz yani. Yani siz söyleyin çıkın kenara. Çünkü adam zaten iman etmek istemiyor. O bahanesi onun yani. Minareyi çalmış kılıfını giy demiş. Veya onun haricinde tabii onların inkar ettiği Kur'an'da olmayan şeyler hani sünnette sabit olan Kur'an'da olmayan şeyler söz konusu olabilir yani. Zaten sünnet Kur'an'ın izahıdır, şerhidir, tefsiridir. Ve peygamber tek aldığı vahiy şeyle kısıtlı değildir aleyhissalatü vesselam'ın. Siz söyleyin adını. Kur'an'la kısıtlı değildir. Kur'an Allah'ın sözleridir. Ama peygamber hep vahiy almıştır. Cibril gelip hep onu uyarmıştır birçok yerde. Mesela en basitinden Kur'an'da var olan Tahrim suresinin ilk ayetlerinde Ayşe radıyallahu anh'ın söylediği söz. Sana bunu kim haber verdi diyor. Bana diyor alim ve habir olan Allah haber verdi bunu diyor. Normalde ayette anlatmıyor orada nasıl bir diyalog geçtiği, Cibril'in gelip peygambere ne dediği öyle mi? Yani iki hanımı arasında konuşmuş, iki hanımın konuşmasını Allah Cibril aracılığıyla peygambere haber vermiş. Ayette de ne konuştuklarını anlatmıyor. Anlatabildim mi? Bu zaten açıkça gösteriyor ki akılcılar bu ayeti böyle tefsir ediyorlar. Ha biz değil. Açıkça gösteriyor ki peygamberin aldığı vahiy sadece Kur'an'la kısıtlı değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın dışında vahiy almış. Ama Kur'an Allah'ın sözleri vahiyden. Onu bize nakletmiş, o dapt altına alınmış. Kayıt altına alınmış. O diye geri kalan Cibril'in peygambere vahyettiği şeyler mi? Yahudiler gelmişler suikast düzenlemeye, peygamberi aldatmışlar, taş koymuşlar duvarın üzerine. Cibril demiş oturma buraya, taş koydular, üzerine atacaklar, seni öldürecekler diye. Ömer, Ebu Bekir şaşırmışlar. Yani peygamber nereye kalktı gidiyor? Peygamberle gelmişler, yanında gelmişler. Yahudiler gibi bir kavme gelmişler. Yani öldürebilirler. Peygamber basıyor, hiçbir şey demeden onlara gidiyor. Bunlar da anlıyorlar. Radıyallahu anhum. Kalkıp Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gidiyorlar. Ne oldu ya Resulallah? Diyor, onlar bize hainlik ettiler. Cibril bana haber verdi ki suikast yapacaklardı. Bunların hepsi zaten, yani akılcıların hepsi siyeri kabul ediyorlar. Siyer anlatıyorlar. Bütün Türkiye'deki garip bir şey. Siyer yazarlarının çoğu akılcıdır mesela. Mu'tezile ekolüne sahip insanlar. Hadis inkar eden adamlar. Ki kaldı ki siyerin güvenilirliği hadisin yanında konuşulmaz bile yani. Hadis 5 gömlek üzerinde daha kuvvetli, daha sahihtir siyere göre. Çünkü siyerde senet irdelenmemiştir. Siyerde anlatılan ravi irdelenmemiştir, bakılmamıştır. Yani o yüzden onların evi örümceğin evine benzer. İnne evhanel buyutu lebeytül ankebut. Evlerin en zayıfı örümceğin yaptığı örümcek ağından olan evdir yani. Buyur abi. Abi, cennet ve cehennem yaratılmış mahluktur. Evet. Mesela günümüzde bazıları yaratılmış her şeyin bir sonu vardır diyerek ayetleri cennet ve cehennem ebedidir gibi ayetleri inkar edip onların da bir sonu vardır diyorlar. Evet. Bunları biz nasıl cem edeceğiz mesela mahlukatın? Kur'an'ın nasları birbiriyle çelişmez. Kur'an'ın nasları birbiriyle çelişmez. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bütün yaratılmışların yok olan kullu men aleyha fen, yani var olan her şey, yaratılmış olan her şey fena bulacaktır, yok olacaktır dedikten sonra Allah tekrar yaratacağından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Zaten yani haşır bahsediliyor, tekrardan diriltmek, haşretmek. O her şeyin yok olması, ebediyen yok olması değil. Yani o tekrar bir yaratılmadan önce yok oluş. Orada her şey yok oluyor. Melekler, insanlar, cinler. Sadece hadislerin bize haber verdiği arş ve arşı taşıyan melekler. Onun haricinde, yani tabi akılcılar onu da kabul etmiyorlar da. Ama o bize hadis haber verdiği için biz buna iman ediyoruz. Bu bahsedilen bir iki tane şeyin dışında geri kalan her şey, mahluk olan her şey Allah yok edecek. Evet, bu doğru. Kur'an'ın ortaya koyduğu mana. Ondan sonra Allah tekrar yaratacak. O tekrar yarattıktan sonra tekrar ebedi olarak yok edeceğini onların delil getirmesi lazım. Anlatabildim mi? Yani onlar nasları birbirine çarpıyorlar. Naslar cem edildiği zaman açıkça görülen netice, sonuç budur. Şimdi onların her birini tek tek, ayetleri tek tek koyup tek tek irdelemek lazım. Ben özetini söylüyorum yani. Kur'an bir kısmı bir kısmına çarpılmaz. Bak, bugün maalesef, bugün de geçmişte de bütün sapıkların usulü buydu. Bugün de geçmişte bütün bidatçıların, bütün hak yoldan sapan insanların metodu buydu. Bak, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte hücresindeyken mescitten sesler işitiyor. Diyor ki Allah böyle demedi mi diyor biri. Öteki diyor ki Allah böyle demedi mi diyor. Allah'ın sözünü Allah'ın sözüne çarpıp duruyorlar. Yani o şimdi bir şey irade ediyor. Herkesin irade ettiği, konuştuğu bir mesele var. O meseleyi delillendirmek için ayet getiriyor. Öteki de mesela misal veriyorum. Adamın biri yalanı övecek ya, diyor ki peygamber demedi mi diyor, üç yerde yalan caizdir. Düşmana karşı kocanın karıya söylediği, bir de iki Müslüman arasını yaparken bak yalan söylemek yerine göre maslahat için caiz olur diyor mesela. Öyle mi? O maslahatı sen belirlemiyorsun. Maslahat üç tane unsurda zaten şeriat belirlemiş. Adam neyi kastediyor? Bu üç durumun dışında başka dördüncü bir durum var, yalan söylemiş. Onun haram olmadığında karşı tarafa ispat etmek için şer'i nas'ı yerli yerinde kullanmıyor. Öteki de diyor ki bak bu kadar ayet var, hadis var. Yalan şöyledir, Müslüman zina yapar, yalan söylemez, olmaz diyor. O da bu sefer alıyor, nas'ı buna vuruyor. Ne oluyor? İnsanlar bu sefer nas'ları birbirine çarpıp duruyorlar. Hiçbir netice de çıkmıyor. Batılı irade ediyorlar. Oysa ki şeriat birbiriyle çelişmez. Yalan kınanmıştır, kötülenmiştir. Bu üç yerde müstesnadır. Şeriat burayı kınamamıştır. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Bütün ilmi tartışma olan meselelerde Kur'an'ı veya sünneti birbirine çarpmak yerine sünnet ve fıkıh sahibi insanlar onları cem etmişlerdi. En iyi cem'i yapan, en doğru cem'i yapan sahabenin talebesi olan seleftir. Ehli hadistir. Onlar kimden almışlardır o anlayışları? Doğru cem'i şeyhleri olan sahabelerinden almışlardır. Onlar da şeyhleri olan Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan almışlar. Allah hepsine rahmet etsin, Allah hepsinden razı olsun. Buyurun. Abinin sorusuna her canlı ölümü tadacaktır. Ayeti delil getirilemez mi abi? Yani ebedi olan şeylerin ölümü veya ölecek olan şeylerin gene dirilmesi. İşte öldükten sonra tekrar diriliş var ya, ben de onu sordum zaten. Hani öldükten sonra, dirilişten sonra külli yok olmanın, fenanın var olduğunu ispat etmeleri lazım. Yoksa nasları yalanlamıyoruz. Allah hamdolsun biz onlardan daha doğru tasdik ediyoruz nasları. Hepsini tasdik ediyoruz ama onlar çarpıyorlar. Anladım. Evet. Diğer gelen sorularımıza geçelim şimdi inşallah. Anladım. Demiş ki abinin bir tanesi, selamun aleyküm hocam, bizim birkaç sorumuz olacak. Buyurun inşallah. Abdestsizlik ve cünüplük halinde Kur'an eline alınıp okunabilir mi? Ya bu konu ihtilaflı bir konudur. Gerçekten çok büyük ihtilafın olduğu bir konudur. Hatta ben buna dair bir risale çalışmaya başlattım. Daha tamamlayamadım, bitiremedim ama bütün mezheplerin delillerini toplayan. Ben özetini söyleyeyim. Bırakın abdestsiz Kur'an okumayı, cünüp Kur'an okumayı, selef abdestsiz ilim meclisine oturmamışlar. Yani fıkıh okuyoruz, öyle mi? Yani bizim örneğimiz selefse, bizim örneğimiz sahabeyse, abdestsiz hiçbir hayrı yapmamışlar. Bu müstehaptır. Yani müstehap olduğunda icma etmiştir. Ümmet nerede ihtilaf etmiş? Abdestsiz yapıldığı zaman günah kazanır mı bu adam, kazanmaz mı? Yani bu şart mı değil mi? Orada ihtilaf etmişler. Tabii iki tarafta delil getirmiş. La yemessuha illa tahir hadisini getirmişler. Temizden başkası dokunamaz demişler. Hadis var Kur'an için. Başkası da diyor ki öbür grup fakihler bu hadis zayıftır, kuvvetli değildir. Bundan delil alınmaz. Ötekiler delil getiriyorlar ki peygamber Allah'ın ayetlerini yazıyordu. Kafir krallara gönderiyordu. O kafir krallar o yazılara dokunuyorlardı. Eğer abdestsiz dokunmak caiz olsaydı peygamber o Allah'ın sözlerini yazıp göndermezdi mektupları falan diye. Tabi iki tarafın böyle birbirine getirdiği deliller var. İşin özetini söylüyorum. Yani nasları bu konuda, var olan nasları bu konuda cem etmek biraz zor. Ama dört mezhep fakihleri ve benim tercih ettiğim, bana sevimli olan görüşe göre bırakın cünüp okumayı, abdestsiz Kur'an okunmaz. Kur'an okunmaz derken müstehap olduğu için söylüyorum. Abdestle Kur'an okuması lazım Müslümanın. Çok zarurette kalırsam, haram bile olsa zaruretler haramı mübah kılar zaten. Yani misal veriyorum. Otobüste gidiyorsun, abdest alamayacaksın. Otobüste kadına kıza bakmaktansa aç meal oku yani. Yani bunu soruyorsan fetvası budur bunun. Akıl sahibi iki kişi de ihtilaf etmez burada. Dolayısıyla hani soru kısa olarak bu ama ilmi izahı sitede bu soru da sorulmuştu. Fetvasını da biz yazılı olarak vermiştik. Oraya da müracaat edebilirsiniz inşallah. İkinci soru, cihat meydanları hicret beldeleri midir? Eğer öyleyse bugün askerlikten zorla yakalanan Müslümanlar Nisa 97. ayetin kapsamına girer mi? Şimdi cihat meydanları hicret beldeleri midir? Önce bunu cevaplamak lazım. Mutlak manada hicret beldesidir diyemeyiz yani. Çünkü o bölgelerde de Müslümanların mutlak hakimiyetleri veya Müslümanların o bölgede söz sahipliği söz konusu değildir. Genelde tarihin tekerrüründen gördüğümüz şey budur. Afganistan'da Amerikan siyaseti gereği Rusya çıkarları yok edilmek isteniyorsa 3-5 tane gazete, 3-5 tane televizyon cihat propagandası yaparlar. Bütün sakallılar gider orada şeriat için ölürler. Sonra oranın müşrik kafir halkı, bizim halkımızdan farkı olmayan müşrik kafir halkı, ondan sonra Amerika'nın, Batı'nın vaat ettiği 3 kuruş para karşılığında demokrasiyi dikerler. Ondan sonra da mücahitlere çip atıp insansız uçaklarla vurdururlar. Genelde tarihin tekerrürü bu. Ama Allah hamdolsun sevinerek söylüyorum, Şam inşallah böyle olmayacak. Şu anda onun için uğraşıyorlar. Daha önce Bosna'da yaptıkları bu siyaseti, daha önce Eritre'de yaptıkları bu siyaseti, daha önce Afganistan'da yaptıkları bu siyaseti, daha önce Irak'ta yaptıkları bu siyaseti, 2001'de Irak Savaşı olduğunda da en büyük Amerika birliklerine darbeyi vuran gene mücahit topluluklarıydı, Felluce'de özellikle. Bu bölgelerin hepsi şu anda kafirlerin kontrolü altında. Nasıl yaptılar? O tarih tekerrürdür siyaseti üzerinden aynı planı Müslümanlar üzerinde tatbik ettirdiler. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Şam'da var olan mücahitlerin hepsi, daha önce Irak'ta, daha önce Afganistan'da, daha önce bu bölgelerde savaş tecrübesi elde eden Müslümanlar oldukları için ve kafirlerin pis siyasetini gördükleri için ve o bölgelerde yaşayan kafir halkların ihanetlerine şahit oldukları için Allah'a hamdolsun şu anda gerekli dersi çıkarmışlar ve akıllı bir şekilde kafirlerin tuzaklarına tuzakla karşılık veriyorlar. Ben Allah'tan temenni ediyorum ki Şam beldesi, Şam diyarı böyle olmayacak. Peygamberin haber verdiği gibi Tuğba Lişşam, Tuğba Lişşam, Tuğba Lişşam, Şam'a müjde olsun, Şam'a müjde olsun diye. Şam Allah'ın yeryüzünde seçtiği, Allah'a sevimli olan şehridir. Allah oraya kullarından seçtiği güzellerini toplar diye Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem müjde vermişti. Geçmiş seleften de Mustakil Şam'ın faziletine dair birçok kitap vardır. İmam San'ani'nin, Şeyhülislam İbni Teymiye'nin ve birçok fakihin Şam'ın faziletine dair sahih hadisleri topladıkları özel kitapları mevcuttur. Allah inşallah kafirlerin bütün tuzaklarını başlarına geçirecek. Vakat makaru onlar tuzak kurdular. Ve makarallah, Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu tuzaklarını başlarına geçirecek. Dediğim gibi yani inşallah temennimiz Şam'daki bu cihat meydanının hicret beldesine dönüşmesidir. İnşallah bir gün hicret beldesine dönüşür. Tabi zorla yakalanan Müslümana gelince ikrah, yani zorla götürülmek ikrah babına girer. Bu da tağuta askerlik yapmak, tağuta kulluk etmek, tağutu ayakta tutmak, korumak adına ona asker olmak, insanı dinden çıkartan, Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım etmek babından insanı dinden çıkartan bir küfürdür. Dolayısıyla hani bir Müslüman bunu ancak ikrahla işleyebilir. Adama kelepçeyi vurdu götürdüyseler çok böyle aman aman titremeye, panik, telaş yapmaya gerek yok. Yani acemi birliği eğitimi bitti mi 28 gün mü? Kaç gün? Yani 28 gün sonra kendileri haydi yallah çarşıya deyip gönderiyorlar. Sen de evine basar gidersin oradan. Kimseye bir şey söylemezsin. Bir daha yakalarsalar bir daha aynısını yaparsın. Bir daha yakalarsalar bir daha aynısını yaparsın. En fazla iki tane tokat atacaklar, dayak atacaklar. Diyeceksin ben sana askerlik yapmam. Ben senin elbiseni giymem. Seni hapse atacaklar. Tecrit etmeye çalışacaklar. Tek kişilik hücreye koyacaklar. Bir ceza verecekler, iki ceza verecekler. Zaten askeriyenin kendine has kanun ve kuralları var. Benim bildiğim kadarıyla da 3-4 kere eğer insan 3 kere disiplin cezası alırsa askeriyeden kovulur zaten. Ya adamlar da bizi tutmaya çok meraklı değiller. Sadece problem şu, yani 3 tane üniformalı giyince affedersin ödü dalağına karışmasın, elleri titremesin adamın. Yani ne olur onlar titresin yani. Allah'ın melekleri, askerleri de onların etrafında geziyor. Yani Allah'tan korkacaksın, başkasından korkmayacaksın. Diyeceksin ben sana askerlik yapmıyorum kardeşim. Sakalımı kesemezsin. Ha ne yapacak? Elini kolunu çok azgın bir kafirse kayışa vuracak, kemere vuracak, zorla kestirecek. Hadi onu yaptı. Elbiseyi giyme. Elbiseyi giydiriyor mu? İki tane yumruk atsın, dayak attırsın. Nereye kadar giydirebilir? Hadi giydirsin. Seni öyle sıraya sokar mı? Sırada durma, otur sen yere. Yani ne yapacak? En fazla dövecekler. Yani ben demiyorum bir şey. Belki öldürecek, bilmiyorum yani. Adamı takmıyorsan zaten sen cihat beldelerine şehit olmaya gitmiyor musun? Şehitlik sadece cihat beldesinde mi geziyor? Yani Müslümanlar artık şu dar kafayı çıkartacaklar. O yüzden bu yeni yasa zaten sözünde sadıklarla yalancıları birbirinden ayırıyor. 1 milyona yakın asker kaçağı var. Herkes gelip aynı şeyi soruyor. Ne yapacağız? Dün ne yapıyorduysan aynısını yapacaksın. Ne oldu ki ya? Ne değişti ki yani? Korkaklar sürüsü hepsi kendi gönülleriyle şimdi gittiler. Ya geliyoruz ediyoruz. Ben de asker kaçağıyım. Ben de GBT'ye girsem beni de alacaklar şimdi. Alırsalar diyeceğim adamlara yani. Beni boşuna götürmeyin. Ben oraya götürürseniz siyasi propaganda mı yaparım yani? Asker çalarım sizden. 28 gün sonra da elimi kolumu sallaya sallaya evime dönerim yani. O kendi otursun düşünsün. Beni tutacak mı bırakacak mı? Öyle mi? Yani Allah'tan korkacak insanlar. İnsanlardan değil. Tabi Nisa suresi 97. ayeti kapsamına girmesi mi? Girebilir. Niye girmesin yani? Adam bugün Allah yolunda askerlik yapmak varken, şeriatın ikamesi için gidip Allah yolunda savaşmak varken kalkıp da bu tağutlara 15 ay, 18 ay artık bilmiyorum kaç aya düştü de askerlik ederse kesinlikle ve kesinlikle Allah'a küfretmiş olur. Allah da kıyamet günü bu yaptığı pis amelin hesabını sorar. Üçüncü soruyu sormuşsunuz. Burada bir hocanın ismini zikretmişsiniz. Biz isimler üzerinden konuşmuyoruz. Eğer benim şirk dediğim, küfür dediğim bir şey bu hocada varsa, şirke küfre fetva veriyorsa ben bu hocayı da tekfir ederim. Ama isimlerle uğraşmak bizim dinimiz değil. Dördüncü soru, İbn-i Mace'de geçen bir hadiste aksırmak şeytandandır. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Ben bu hadisi ilk defa duyuyorum. Aksırmak yani hapşırmak Rahman'dandır. Aksine esnemek şeytandandır. Bukhari Müslim'in sahihinde naklettiği hadise göre. Bakacağım inşallah. Bunu not alalım arkadaşlar. Ben unutmadan şuraya yazar mısın? Belki hata etmiş de olabilir. Düzeltsinler o zaman soruyu. Beşinci soru, adak cimriden mal koparmaktır. Hadisini nasıl anlamalıyız? Şöyle anlayacağız. Yani eğer bu adam yeteri kadar sadaka verseydi, sadaka belayı def ettiği için başındaki o bela gidecekti zaten. Ama cimri olduğundan, yeteri kadar sadaka vermediğinden ki millet sadaka deyince zekat zannediyor. Ya zekat cimrinin sadakasıdır. O herkes vermek zorundadır zaten. Zekatın dışında vacip olan infak etmen gereken paranın dışında müstahap olan senin nafile olarak yapman gereken infakın vardır. Yani hastasındır, senden hastalığı götürecek şey Allah yolunda vereceğin sadakadır. Senin başında bir bela vardır, belayı def edecek şey Allah yolunda vereceğin sadakadır. Sen sadaka vereceksin, Allah belayı def edecek. O yüzden peygamber bunu kastediyor. Zaten Allah dilediği anda kaderi gereği şifa verecek adama. Zaten dilediği anda gene Allah subhanahu wa ta'ala kaderi gereği adamdan belayı kaldıracak. Sadece adam adaka diyor, Allah da kaderiyle şifa verince bu sefer vacip oluyor kurban kesmek. Oysa ki dün müstehaptı, kurban kesebilirdi Allah için, sadaka verebilirdi. Bu hadisi de böyle anlayacağız inşallah. Altı, bugünkü yapılan haclarda kalabalık olduğundan dolayı insanlar birbiriyle iç içe birbirlerine değiyorlar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu şekilde miydi? Değildi. Yok kardeş, böyle değildi. Kadınlar gece yapardı, erkeklerin olmadığı zaman erkekler ayrı yapardı. E şimdi Suud devleti de bir şeriat devleti değil ki adam bunu dert etsin de karı erkek ayırsın. Zinakar herifler zina yapmaya Avrupa'ya kaçıyorlar zaten. Oradaki zinayı mı engelleyecekler? Evet. Bir de demiş arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Soru soracak bir ilim ehli olmadığı için burada sorumuz fazla oluyor. E sıkıntı yok. Bunun için açtık burayı zaten. Faydamız olduysa ne mutlu bize. Selamun aleyküm. Organ bağışı caiz midir? Arkadaşlar, organ bağışı özellikle şu anda Tayyip Erdoğan'ın hamanlığını yapan bir Diyanet İşleri Başkanı var. Devlet ne fetva istiyorsa emrin olur padişahım deyip altına imza çakıyor. Ona da bir kılıf buluyorlar. Her tağutun yaptığı gibi. Özellikle bu konuyu devlet siyaset olarak, siyasi olarak teşvik ediyor organ bağışı meselesini. Bakın, öncelikle şunu diyoruz. Haramlığı veya helalliği açık bir mesele değildir. Yani ben şimdi hani burada Diyanet işlerini atarken, hani yeri gelmişken zaten kafalarına taş atmaya yer arıyoruz, taş atalım diye yaptık. Ama bu meselenin haramlığı veya helalliği açık bir mesele değildir. Bu şeriatta var olan mutlak ve genel naslardan yapılacak içtihatla belirlenir. Peki şeriatta bu konuda hangi naslar var? 1. Ölüye zarar vermemeye dair naslar var. Savaşta nehyedilmiş şeydir bu. Önceki cahili adettir. Normalde eğer ölünün üzerinde oynama yapmak mümkün olsaydı, Resulullah bundan men etmezdi aleyhissalatü vesselam. Ama o zamanki Mekkeli müşrikler ki Hamza radıyallahu anhu'ya ne yaptılar? Vahşi kalbini ciğerini söktü onun, öyle değil mi? O dönemde savaş bittikten sonra karşı tarafın ölülerinin cesetlerini keserdiler, parçalardılar. Yani birinci benim haram olduğunu kanaatine gittiğim görüş, ölünün cesedi üzerinde oynama yapmak. İkincisi, Ebu Davud da yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ölünün bacağını kırmak dirininkini kırmak gibidir. Ölünün bacağını kırmak dirininkini kırmak gibidir. Dolayısıyla ölü üzerindeki kesme, yarma, biçme, otopsi bugün en büyük bela yani. Yani mümkün olduğu kadar adam öldüyse hastaneye götürmeyin kardeşim. Öldüyse Allah rahmet etsin Müslümansa. Kafirse zaten gideceği yere gidecek. Koyun, çağırın belediyeye haber verin diyeyim. Bizim kendi kendine öldü adam. Böyle böyle oldu. Gelip bir tutanak tutuyorlar. Otopsi yapmadan gömebiliyorsun. Hemen cenaze işlemlerine başlıyorsun. Yani otopsiyle bütün vücudu yarıyorlar, parçalıyorlar. Bunlar dediğimiz gibi caiz olan şeyler değil. Bizim zannımıza ve kanaatimize göre. Ama tabii bunu haram kılan, yani organ bağışı haramdır diye açık bir nas da yok tabii ki ortada. Mesele dediğim gibi fıkhı içtihadi meselelerdendir. İslam'da tıbbın önü kapatılmamıştır. İslam'da tecrübeye dayanan tıbbın önü kapatılmamıştır. Bugün organ naklederek birilerinin hayatının kurtarılması veya birilerinin işte bazı sağlıklarına kavuşuyor olması tabii ki aslen yasaklanmış bir şey değildir. Mübah diyenler de buna vuruyorlar zaten olayı. Diyorlar ki burada zarar vermek yok adama ama ölüye verilen bir zarar söz konusu. Dediğim gibi biz bu baptan değerlendiriyoruz. Yoksa ölüye verilen bir zarar olmasa bana şunu sorsanız. Dirinin diriye organ nakli yapması caiz midir? Sen onu mu soracaktın? Adamın iki böbreği var, tek böbrekle de yaşayabilir. Bir böbreği mesela verse, ben bunu haram sayan bir nas bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu haram diyen bir nas bilmiyorum. Haram yoksa asıl helallik mübahlıktır. Allah en doğrusunu bilendir. Ağrı kesici hapları kullanmak caiz midir? Arkadaşlar, ağrı kesiciler uyuşturucular ya. Bunun sitede fetvasını da verdik. Orada da beyan ettik. Ya, uyuşturucu kullanmak caiz diyen varsa kullansın. Yani başın ağrıyorsa otur sabret. Selefin yaptığını yap. Ayşe radıyallahu anha diyor ki bizim vücudumuzda hiçbir yerimiz ağrımasın ki biz suya Allah'ın sözünü okur üflerdik, onu da vücudumuza serperdik, çarpardık diyor. O suyu ağrıyan bölgeye çarpardık. Yani bu tarz şeriatın gösterdiği tedavi yöntemlerini kullanarak ağrıyı gidermek lazım. Yani ağrı kesicilerin özelliği şudur. Sinir sistemini uyuşturdukları için sadece ağrıyı hissetmezsin. Oysa ki ağrı vücudun sinyal ve ihbar sistemidir. Allah'ın bir nimetidir. Yani eğer bir yer ağrıyorsa demek ki vücutta bir yer hasta, orada mikrop var, orada iltihap var, oranın tedavi edilmesi lazım. Sen ağrıyı kapatınca tedavi olmuyor, sen uyarı sistemini kesiyorsun, bu sefer sıkıntının nerede olduğunu göremiyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor, diyor ki ağrıyan damarınız varsa bulun tutun diyor onu. Bulun tutun ağrıyan damarınızı. Alın ağrıyan damarınızı tutun, peygamberin tavsiyesini yapın. Başında mı ağrıyor, kolunda mı ağrıyor, bacağında mı ağrıyor? İki, bu rukye babına giriyor. Yani şer'i rukyeyi talim edin. Şer'i rukyeyi öğrenin ve bu gibi hastalıkları, ağrıları şer'i rukyeyle tedavi etmeye gayret edin. Fayda göreceksiniz, emin olun. Selamun aleyküm hocam demiş. Burnuna hızma takmanın hükmü nedir? Bu burnuna takılan şey mi? Demir mi? Vallahi kafirlere benzemektir. Müslümanlar için caiz olduğuna inanmıyoruz. Bir de Müslüman kadınlara anne, çocuk eğitimi, eş ve davetçi olarak nasihat olacak bir ders yapabilir misiniz? İnşallah. O da not alalım unutmadan. Yani buna dair özel bir dersimiz yok ama inşallah gayret ederiz. Özellikle aile çocuk eğitimiyle alakalı şer'i naslarla güzel bir ders yapmaya gayret ederiz inşallah. Evet, hocam Kerbela olayında Yezid'i suçluyorlar. Bunları konuşmak doğru mudur? Olayın suçlusu Yezid midir? Yezid'in fasık olduğuna icma etmiş ehl-i sünnet. Yani burada bir beis yok. Yezid hatalıdır mutlak olarak, kesinlikle. Ama birilerinin Şii olan, Şiiliğe meyletmiş, kendini Sünniliğe nispet eden birkaç tane şarlatanın dediği gibi işte oturup sahabenin eleştirmek, Yezid'i değiller. Yani Yezid'i ehli sünnet sevseydi şu anda birimizin isminin Yezid olması lazımdı. Bak, Sünnilerin arasında bir tane adamın çocuğun adı Yezid değildir. Sünniler Yezid'i sevmiyorlar. Yani Yezid Abdullah İbni Ömer'e içkiliyken namaz kıldıran adamdır. Namazı arttıran adamdır yani. İki tane de senden oldu mu? Bir rekat mı, iki rekat mı ne fazla kıldırıyor? Abdullah İbni Ömer diyor, bu da senden mi diyor yani. Hatta böyle artık gazap ediyor. Sonuçta içki içmek fasıklık. Yani insanı kafir yapmaz. Gelmiş öyle namaz kıldırmış. Yani buna benzer Yezid'le alakalı çok sıkıntılı rivayetler var. Ben de sevmiyorum. Allah için sevmiyorum Yezid'i. Bir selefi olarak, bir sahabenin yolunda yürüyen, buna davet eden bir insan olarak. Ama bundan hiçbirisi Yezid'den yola çıkarak diğer büyük güzel sahabeleri eleştirmeye, onlar hakkında ileri geri konuşmaya itmez. Kim Resulullah'ın ashabı hakkında konuşuyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabı hakkında konuşuyorsa o adam bidatçıdır, dininde itham edilir. O adamla oturup sohbet edilmez, din konuşulmaz, nasihat alınmaz, verilmez. Onlar insandılar, isabet edenler iki ecir, hata edenler de bir ecir aldılar. Onlar bir ümmetti, geldi geçtiler, onların yaptıkları onlara, bizim yaptığımız bizedir. Peki ehli sünnetten Yezid'i tekfir eden yok mu, lanet eden yok mu? Lanet eden bir dünya var, tekfir eden de İmam Şevkani gibi. Yani geçmişi Şiilik olan, sonradan Sünniliğe iltica etmiş veya doğduğu bölge itibariyle, ki Şevkani şeylidir, Yemen bölgesindendir ki Şiiler yoğunluktadır nüfus olarak orada. İmam Şevkani'nin de bir etkileşimi söz konusudur. O yüzden Şevkani Yezid'i zikrederken aleyhi lanetullah diye zikrediyor. Bayağı da ağır konuşuyor. Bu tarz hani sünnet sahipleri içerisinden insanlar da çıkmışlar. Ama dediğim gibi Yezid'den yola çıkıp bidatçı sapıklar diğer bütün o güzel büyük sahabelere, Muaviye'ye, vahiy katibi gibi Muaviye'ye kafir diyenler var, lanet okuyanlar var. Ehl-i sünnetten kimse Muaviye'ye lanet okumamış. Ama hataysa bak ne diyoruz? İnsan yapmış. Oturup sahabenin içinde hata yapanları, isabet edenleri konuşmak bizim işimiz değil. Ayşe radıyallahu anha ise Cemal vakasına katılmış. Kendisi diyor, ölene kadar bunun pişmanlığını yaşadım diyor. Bundan hep ağladım, Allah'a tövbe istiğfar ettim. Sevde buna şahitlik etmiş, Ayşe hep bundan dolayı pişmanlık yaşadı, ağladı, üzüldü diye. Hataysa kendi nefsine kabul etmiş hatayı yani. O kendi nefsine kabul ettiyse ben niye demeyeyim hata etmiş. Ama burada bizim ağzımızdan bunları alıp da geçmiş bidatçı sapıkların ve bugünkü bidatçı sapıkların yaptığı gibi işi gücü bırakıp sahabenin büyüklerini ve güzellerini taan etmek, eleştirmek, kötülemek o bidatçıların işidir. Sünnet sahiplerinin işi değildir güzel kardeşler. Aleykümselam, Allah razı olsun demiş. Allah sizden de razı olsun. İki sorum olacak inşallah. Birinin elini öpmek aynı zamanda o kimsenin önünde ruku yapmış sayılır mı? Yok güzel kardeşim. Hatta İmam Tirmizi Sünen'inde bab başlığı açmış. salih insanların ve yaşlı şeyhlerin elini öpmek diye. Orada da Yahudilerin peygamberimizin elini öpmesi hadisini getirmiş. Bunlar tabii yani örfe göre, vakaya göre fetvası değişecek şeyler. Yani öyle bir toplum olabilir ki kafir toplum, krallarına ruku etmek için eğilip ellerini öpüyordurlar. Tabii ki bu caiz olmaz. Yani bu İslam olmaz. Ha bugün bizim özellikle Türk toplumunda ve etrafımızdaki toplumlarda sabit olan şey, yaşlılara hürmet babından ellerinin öpülmesidir ki ben bunu caiz görmüyorum. O başka bir şey. Bu sebeple de çok yaşlı akrabamla çok kavga etmişimdir. Hani dinimizin zaten aslında ihtilafımız var da bir de bu konudan yani el öpmüyorlar, saygısız adamlar diye hakaret yemişizdir. Ama buna caiz diyen alimler de vardır şartlarla beraber, kayıtlarla beraber. Yani bunu ruku babından ibadet diye değerlendirmek doğru olmaz. İkinci soru, dar fıkı ne zaman oluşmuş ve bu zaman için geçerli mi yoksa yeni bir dar fıkı mı gerekir? Dar fıkı dediğimiz şey vakanın değişmesiyle fetvanın değişmesidir. O fıkı peygamberden önce de vardı, peygamberden sonra da var. Kıyamete kadar da var olacak. Tabii ki günümüze dair bir dar fıkı yazmak lazım. Ama bu işte kitaplar yazılıyor. Darül Harp mi, Darül Harap mı? O bir tane daha vardı. Darül Harp hükmü. Mustafa Çelik miydi? Darül Harp fıkı. Yani kendini İslam'a harekete nispet eden birçok ilim ve yani birçok insanların ilimle tanıdığı, insanların hoca diye itibar ettiği birçok adam bu konuda mesela özel müstakil kitap yazmaya kalkmışlar. Ya ben tabii temenni ederdim ki böyle bir meselede Allah adına imza atmadan önce oturup bir geçmiş selefin kitaplarını dar meselesinde iyice bir karıştırsalardı. Yani bir iyilik, bir doğru yapacağız diye daha büyük bir batının kapısını açmayalım. O yüzden hani bazı kardeşler diyorlar hani otursanız hocam şöyle bir bu fıkhı anlatan bir kitap yazsanız da yani her meseleye oturup kitap yazmak mümkün. Ömrün yetmez. Malik bir tane Muvatta yazmış 40 yılında o var yani. İmam Malik'in ikinci kitabını söyleyin bakayım. Yok yani. Öyle mi? Mesela İmam İbni Hacer el-Askalen niye Bukhari'ye şerh yazdığını biliyor musunuz? Aslen Müslim'e yazmış, niyet etmiş. İmam Nevevi'nin Müslim şerhini görünce demiş ki bu şerhin üzerine şerh yazmak ayıptır demiş. Almış Bukhari'yi şerh etmiş adam. Yani selef gereksiz iş yapmamışlar, gereksiz telif yapmamışlar ki yani. Bir şeye ihtiyaç varsa telif yapılır. Yoksa niye oturup durup dururken aman 3-5 adam bizi tanısın işte alim desinler, şöhretimiz gitsin, övsünler falan. Şimdi piyasanın dolduğu gibi, internet müştehitlerinin yaptığı gibi halif tura muhalefet et tanısınlar. 3 tane kopyala yapıştır, Google'dan sorup yap topladıklarıyla kitap yazan insanlar. Maalesef onlar bu dini tahrif ettiler. Allah hidayet etsin. Duadan sonra elleri yüze meshetmek sünnet midir, bidat mıdır? Bidat diyemeyiz ama sahih sünnet değil. Nasıl oluyor sahih sünnet değil, bidat diyemeyiz? Çünkü zayıf hadisler var. Ebu Davud'un, Tirmizi gibi sünen sahiplerinin rivayet ettiği hasen senetli hadisler var. Resulullah dua için ellerini kaldırdığında yüzüne sürmeden indirmezdi diye. Ama bunlar zayıf olduğu için biz amel etmeyiz. Sahih rivayetlere göre elini yüzüne sürmemiştir. Dua ettikten sonra ellerini indirmiştir. Ama dediğim gibi bu hadisleri delil alan alimler de caiz olduğunu söylemişler. Caiz diyenlere bidatçı diyemeyiz çünkü ellerinde zayıf da olsa bir delil var. Selamun aleyküm. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Hutbetül Hace Nisa 1 Ali İmran 102 ile mi başlıyor? Evet. Bu konuda ihtilaf var mı? Ben ihtilaf bilmiyorum. Ama bizim bilmememiz olmadığı manasına gelmez. Bilen varsa bizi de aydınlatsın inşallah. Selamun aleyküm hocam. Allah hamdınızı arttırsın. Amin. Bir sorum olacak. Kadın erkeğe izin vermediği sürece kocasından izinsiz evden gidebilir mi? Kadın erkeği. Kocası yani. Asla çıkamaz. Dönene kadar meleklerin laneti onu kadının üzerindedir. Kocası ama tabii hani ona genel sınırlar belirlemiştir. Mesela şu şu şu sebepten benim iznim olmadan çıkamazsın. Bu sebepten benim iznim olarak çıkabilirsin diyor olabilir. Dolayısıyla hani o sınırlar içerisinde izin sayılır. Kendine izin sayabilir. Ben doğru anladım değil mi soruyu? Sanki kadın erkeğe izin vermediği sürece. Kadın erkeğe izin vermediği sürece. Eyvah eyvah eyvah. Aldı billah. Valla kuyular kazın içine girelim de taş yağmasın kafamıza. Erkeği. Yani öyle bir şey mümkün olmaz. Yani kadın evin reisi olduysa taş yağmadığından emin olsunlar. Erkeği. Tamam kadın erkeğe izin vermediği sürece. Erkeği. Kadını soruyor ama. Kadını. Kocasından izinsiz evden gidebilir mi? Yani kadın kocasından izinsiz çıkamaz. Ama bakın şöyle bir durum var. Güzel bir seleften kıssa var. Onu anlatayım evlilikle alakalı. Dedik ya ders yapacağız. Orada bu tarz kıssaları toplayacağım. Anlatacağım hepsini inşallah. Seleften kadının biri kızını nikahlıyor adam birine. Ondan sonra aradan bir iki ay geçtikten sonra ziyarete gidiyor. Ziyarete gidince de kadın kızına diyor ki bana bir bardak su getir kızım. O da su getirmeye gidiyor. Diyor ki memnun musun kızımdan? Diyor Allah senden razı olsun. Çok güzel kız yetiştirmişsin diyor. Diyor ki bak damat sana nasihat edeyim. Eğer diyor bir kadın kocasının sevgisinden emin olursa o ev için ondan daha büyük bela ve şer yoktur diyor. Sakın kızın, sakın benim kızım senin sevginden emin olmasın. Emin olursa şey yapar. Şimdi ne alaka hoca? Kadın izinsiz çıkabilir mi? Bak şundan. Kadın kocayı razı ediyor. Diyor ki ben kocamdan izin aldım. Eften püften her şeye dışarı çıkıyor. İki de tatlı ses söylüyor kocasına. Erkekte de fıtrat ya böyle koltuklar bir kabarıyor. Erkeğim bir kadınım var falan bana soruyor. Ben de izin veriyorum falan. Harama sebep oluyor da farkında değil. Yani sakın şeytan bu vaptan aldatmasın. Kadının evden çıkışı için meşru sebepler lazım. Bu meşru sebepler olmadığı müddetçe kadının evden çıkışı haramdır. Ama tabii bakın bunlar hep genel şeyler. Vakanın hükmünü koyacağız. Misal veriyorum. Aynı mahallenin içerisinde Müslüman bir bacıyı ziyarete gidecek. Gündüz vakti kısa bir mesafe. Alimler hep bunları ayırmışlar. Yani kadının yolculuk yapacağı mesafe kısa mı? Kadının yolculuk yapacağı mesafe uzun mu? Kısaysa alimler ihtilaf etmişler. Uzunsa ihtilaf etmişler. Uzunsa kaç günlük yolculuk? Kısaysa ne kadar bir mesafe? Ne kadar bir ölçü? Dediğim gibi yani illet burada. Kadının başına bir şerrin gelmesi, mahremsiz bir şekilde dışarı çıkmamasıyla alakalıdır. Yani bu konuya dair özel bir ders yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi yani ahkam çok geniş. Ben böyle kısa tutamam bunu. İnşallah bu soruda cevaplanmış olur yeteri kadar. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsimin şeytanındandır. Vâhî davânen elhamdülillâhi rabbil âlemîn.